पूछो ना। फूल क्यों खिलते हैं? दिल से दिल जब मिलते हैं। जान कब जाती है? याद जब आती है। चांद क्यों ढलता है? तुझे से ये चलता है। जाने जा मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरा तू मेरी, दुनिया से है क्या। दीवाना दिल हर जगह चेहरा तेरा, डोली डोली डोली डोली दिल मेरा, डोली डोली शाम सुबह बोले बोले नाम तेरा, डोली डोली डोली डोली दिल मेरा, डोली डोली शाम सुबह बोले बोले नाम तेरा। ओ कातिल ले दिल हो का दिल लेके दिल जाती है कहाँ। ये प्यार प्यार तू है इकरार यार तू है ये जीत हार तू है प्रिया। ये प्यार प्यार तू है इकरार यार तू है ये जीत हार तू है प्रिया। आँखें क्यों लड़ती है नींदे क्यों उड़ती है सांसें क्यों रुकती है। ये प्यार प्यार क्या है इनकार यार ये प्यार प्यार तू है इकरार जीत हार तू है प्रिया। ये प्यार प्यार क्या है इनकार यार क्या है ये जीत हार क्या है बता। ये प्यार प्यार क्या है इनकार यार क्या है ये जीत हार क्या है बता। ये प्यार प्यार तू है इकरार यार तू है ये जीत हार तू है।